اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے میرا ذہن بنا ہے کہ میں بھی برے دوستوں کی صحبت سے دور رہوں، لیکن اتنی پرانی دوستی یکدم کیسے چھوڑ دوں؟ یہ سارا جذبات دلی پر منحصر ہے. جب مطلب یعنی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت گھر کر گئی صحابہ کرام علیہم رضوان، تو ایسے ایسے مناظر درپیش ہوئے میدان بدر میں کہ باپ کی تلوار کے نیچے بیٹا تھا تو کہیں بیٹے کی تلوار کے نیچے باپ، تو کسی نے اپنے چچا کو قتل کیا تو کسی نے اپنے بھتیجے کو قتل کیا. یعنی جو کافروں میں تھے تو یہ دیکھا کہ یہ مطلب یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے یا میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ دشمن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مقابلے پر تھے اور انہوں نے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ابا جان آپ ایک بار میری تلوار کے زد میں آ گئے ہیں، میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ تو دشمنان مصطفیٰ کے ساتھ ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا. تو یہ تو خیر کفر و اسلام کا معاملہ ہے. ماڈرن دوست جو آپ کے ہیں ان کو معاذ اللہ کوئی کفر کا حکم نہیں لگائیں گے، اپنے ظاہر ہے وہ تو مسلمان ہیں. لیکن یہ کہ صحبت مؤثر ہوتی ہے، بری صحبت کا اثر رنگ لاتا ہے. اب 10 دن آپ نے مطلب اعتکاف میں گزارے اور آپ کا ذہن بنا تو وہ دوست ہو سکتا، کیونکہ میں نے دیکھے ہیں، میرا تجربہ بہت ہے اس طرح کے معاملات. الحمدللہ مطلب کہ یہاں روئے گا دھوئے گا اعتکاف میں، داڑھی بھی بڑھائے گا، امامہ بھی سجائے گا، اور پھر اگر اتفاق سے اپنے کو عید کے دن نکل مل گیا کہیں تو ماڈرن اور شیوڈ ہوگا داڑھی بھی ہنستے، اس کے دوست تھا وہی مطلب سرٹین اور جس طرح عام ماڈرن لڑکے ہوتے ہیں. تو یہ کیا وہ ماڈرن لڑکے جو ہیں اس کو بیچارے کو بگاڑ دیتے ہیں؟ تو یہ اب آپ کے اوپر ہے، اور آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا کہ اس کو یہ کہنا ہے کہ ہم کو مطلب تاکید کی گئی ہے کہ اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑ دو. یہ مشورے ہیں، تاکید نہیں، یہ مشورے ہیں اور یہ آپ کی بہتری کے لیے، اور اس پر غور آپ نے کرنا ہے. ان کو اگر آپ کہیں گے تو وہ تو ہم سے بدزن ہو جائیں گے. اچھا دعوت صاحب والے دوستیاں توڑاتے ہیں، یہاں مراد یہ نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی ناتوانی اور کمزوری پر غور کریں تو امکان آپ خود یہ پائیں گے کہ واقعی وہاں جاؤں گا تو میرے ملا ملا کریں گے. اگر ایسا ہے کہ وہ مطلب آپ کے اس مدنی انداز کو مطلب قبول نہیں کرتے تو پھر ان کو چھوڑنا چاہیے، اور اگر واقعی آپ کا دل مطمئن ہے کہ یہ آپ کے مدنی انداز کو بسر و چشم قبول کریں گے اور آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ذہن نصیب ان کو بھی آپ اس مدنی ماحول میں لائیے. تو اس نے اس دن بھی عرض کیا تھا میں نے کہ آپ یہ ان سے ملنے پر کہیں کہ دیکھو اب میں نے ذہن یہ بنایا ہے، میری زندگی کا پچھلا سارا دور گناہوں میں ہی نکلا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ عبادت کر لی جائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ میرے لیے آسان ہے. تو اب اپنی دوستی کی صورت یہ ہے کہ ہم سب مل کر دعوت اسلامی میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر تم دعوت اسلامی سے اٹیج نہیں ہوتے تو پھر میں مجبور ہوں کہ میں مطلب نے کہ دعوت اسلامی میں جانا چاہتا ہوں. اس طرح موقع کی مناسبت سے ترکیب آپ بنا سکتے ہیں اور ایسی محبت بھری چاشنی اس کو پلائیں، اعتکاف کے واقعات سنائیں، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں سمجھائیں کہ وہ بھی الحمدللہ آپ کے ساتھ آ جائے. اب آپ کے اوپر ہی آپ کے سمجھانے پر، بس یہ مت کہیے گا کہ ہم نے منع کیا. میرے منع کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ جا کر آپ اس کو مطلب 1 2 3 کر دو کہ آزاد فراق و بہنی و بہرک، کیا تمہاری تیری اور میری میرے فراق کا وقت آنا نہیں. اس سے بالکل محبت سے ملے، پہلے اگر ہاتھ ملاتے تھے تب گلے ملیں گے، ان کو محبت دے کر کسی طرح بھی ان کو لے آئے، جبکہ آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا ہو، ول پاور ہو آپ کے اندر کہ آپ اس کو لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کو یہ ذہن ہو آپ کا. اور اگر یہ خطرہ ہے کہ وہ گھسیٹ کر لے جائیں گے تو پھر وہ کریں گے میں نے عرض کیا پھر یہ کر دیں نا دور سے. تو یہ اب آپ موقع کی مناسبت سے کریں. اس میں میری اس گفتگو کو بیس مت بنائیے گا, ورنہ خامہ کا مطلب شیطان بیچارے کو ورگلائے گا اور مزید دور ہو جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ عرض کیا میں نے, تو آپ کے وہ صاحبزادے بعد میں مسلمان ہوئے تھے, اور جب مسلمان ہو گئے اس وقت ہی یہ بات ہوئی تھی. اور والد صاحب سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے, ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی مسلمان تھے, صحابی تھے, بیٹا بھی صحابی, وہ بیٹے شہزادے بھی صحابی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان کے صدقے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. واللہ اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب.